أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده مخنا الله جل جلاله د کافرانو متعلق د بعض بعد الموت کی د بیان کړه کچری دې ته ویل شي چې د مرګ نرستو به تاسو پاسول شي نو دی وای هاذا سحر مبین ان هاذا الا سحر مبین دا به نه مگر د باس بعد الموت دا به یو جادوی صلی الله جل جلاله دل طبیعت خبره ذکر کای ک چر س وخت پوری دین عذاب رسد شي نو دی بیا داوی چې دا عذاب زشی سار کړی ولئن اخرنا عنهم العذاب الله جل جلاله وای ک چر لری کړی شي دینا لری کو مونږ دینا مونږ لری کو د دین عذاب الی امه معدوده تر یو وخت معلومه پوری لا یقولن ما یحبسو نو دی بیا دا خبره کوي چې دا عذاب زشی سار کړی نو الله جواب ورکړي چې عذاب براشي الله خبردار یوم یاتیهم واه ورځ باندې چې دوی تراشي د عذاب نو لیس مصروفنان هم بیا باندې اړې دن کې د عذاب ان هم د دینا وحاك بهم ما كانوا به استازون اور اتو بشدین ها عذاب چې کم پوری دی ټوکی کوله نو معلوم شودا چې عذاب نبی علیہ الصلات والسلام به کدی ته د عذاب تذکرہ کول نو دی به او استهزاء به کول ټوکی به کولې ما یحبسه د عذاب سشي سار کړل دي چې عذاب ناراضی نو الله جل جلاله پیغمبر ته د خبر قران کې ذکر کړل چې دی ته وایا چې خبردار چې عذاب راغې نو بیا بستا سونه د استهزاء دا به تاسو نه راچا پیر شي د دې غ سزا به تاسو باندې هاتو کی او بیا عذاب برستو کېدو ولني زکه د الله قانون دا دی الله ډیر انتهایی صبر کوي قوم ته او چې کله الله جل جلاله په یو قوم باندې راټیټ کیو عذاب پیراولي نو بیا ولا يرد باسن عن القوم المجرمين بل ځکه م الله پر مې بیا زمونږ عذاب نشي رستو کوله نو لاول الله انتهایی صبر کوي او چې کله عذاب راشي نو بیا نرستو کیږي نو دی تم الله پر مل چې ګوره مکه وای که عذاب راغې نو بیا عذاب اړول ولا سوک نشته چې عذاب اړول شي ورپسې بیا الله جل جلاله د کافر او حالت بیانې زجر کوي او زور نه کوي الله فرمایله ولا ان اذقنا الانسان منا رحمتا کچره اوس کو مونږه د انسان تا انسان کافر تا مننا د جانب زمونږ نه رحمتن یو رحمت یو نعمت یو مهرباني ور سره وکو ثم نذعناها منه او بیا وشو کو د ک نعمت لرا منه ددنا منه دد د وجنا یعنی مطلب دا دی د نور بد عمل شي نور د دې کردار خراب شي بد عمل شي عمل ناکار شي نو دا الله قانون دا چې کله یو انسان کافر وي او اغت الله نعمت ور کړی او هغه خپل حالت نور برباد کی په کوپر کې نور تر کېو کی نو الله جل جلال هو غنیمت بیا اخلي او که مسلمان وی د په یو عمل کی وی د دې یو عمل وی یو کردار وی پای کې دې روان وی نیک عمل کې الله دې ته یو نعمت ور کې او یکدم دې په ګناونو باندې شروع کی نو دې چې خپل حالت بدل کی نو الله جل جلاله په دې باندې خپل نعمت لري ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بانفسهم الله په یو قوم کې بدلون نراولی دا غین نعمت اغستل ورکول دا الله نه کوي تر دې پورې چې هغه خپل حالت بدل کی نو الله جل جلاله په هغه باندې تغیر او تبدیلی راولی نو الله فرمایي چې موږ ته رحمت ورکو خو بیا د دې د وجنا د دې د بد عملای د وجنا د دې د سپیره توب د وجنا د دې نه د نعمت او شکو نو الله بیا د دې صفت ذکر کوي دی بیا څنګه شي الله و انه یقینا د چرې ل یوسن کفور نو خام خد دینه امید شي او دې کوم دې کفور د الله جل جلاله د نعمتونو ناشکر شي یوس ډېر نه امید ته ویل کی نو یوم انا روح المعانی دا کړه ل یوسن عن عود النعمه دې د نعمت راتلو نه بیان امید زکا یو خود د صبر نه بل تر خپل په الله باندې یقین نه پا اللہ بانده اعتماد نی چه بیا با اللہ دا نعمت را کی اللہ از مایشن واغستو نو دے نا امیدشی نو یو مانا دا کڑی دا مفسرینو دا یعوس دا اللہ جل جلال ہو دا جانب نددو نا امیدشی نو دا دی وجه تازو تمامخ کیویلیو نا امیدی کو برده انہو لائے اسو من روح اللہ الا القوم الكافرون دا اللہ جل جلال ہو دا رحمت نا نو نا امید کی گی مگر قوم کافر زکا نو نا امیدی پدی مانا باندې کفر ده چه گویا که اللہ جل جلاله پدی باندې بیا قادر نده الله ما تا بیا دا نعمت را کولی نشی نو دا خو صریح کفر ده اللہ عجز گنل لی نو نا امیدی بدا اللہ نا فیسی و میدان کې نه پیدا کوئے زکا دا مسلمان صفت نده نا امیدی جده دا دا کافر صفت ده نو دا اللہ دا رحمت نده نا امید شی او بل طرف تا اللہ جل جلاله فرمائی کفور دے انتہائی ناشکر شید نعمت دا اللہ دا اللہ جل جلالہو چھے دو تکم نعمت ورکڑ دے نو دے نا انتہائی ناشکر شید زمون دے نعمت نو دا آگے شکر چکم نعمت اللہ ورکڑو پاگے باندے شکر پکار دے بیا اللہ وغست پاگے باندے حمد پکار دے نو چونکہ دا انسان کافر خو اللہ منینا نو کتو تایا چدا نعمت کم اللہ در کڑو اللہ در نواغستو نو دے بیا د دې ناشکری کوي د دې نه انکار کوي دا نه مني چې دا نعمت الله جل جلاله ما ترا کړو دې آیات کې الفاظو کې الله زو کوي کچره اوس کومګه خبر هم ځان تراله او ورپسې آیات کې منذوق الفاظ راځي ولا ان اذکناه نعما کچره مونږه نعمت اوس کو نفته ولګی چې دې دنیا کې الله جل جلاله کا عذاب ورکې نو دام عریضی دی دام یو سکنه ده زوک عربی کې سکول ته وای سکنه معمولی شی وی نو کا الله جل جلاله په دې دنیا کې یو انسان ته عذاب سکې نو دا یو ذائقه ده صرف خیه وتا ګوره چې اصل عذابونه آخرت کې دي دا د دې یو ذائقه ده دلته اوسه ادا کرانګي ورپسې نعمت کې م الله جل جلاله ذائقه لپس استعمالي ازقنا هو کچره اوس کو یو ذائقه دی واخلی د نعمت یو ذائقه ورکو نو اشاره د دې خبره ته چې ګوره د دنیا نعمتونه اصل نه دي دا یو ذائقه دا یو اشاره ده د آخرت نعمتونو طرف ته دا خو یو سکنه ده د دې اصل نعمتونه په آخرت کې را روان دي او دم داسې د دنیا کمی یو نعمت چې ده هغه د آخرت د نعمت یو ذائقه ده د دې وجه جنتیان چې جنت تلل شي سیوانو بیني و اتو به متشابهه نو عددی پشانتی بینو دی بوی دا خمونگ تا ددی نمخ کی دنیا کی راکڑی شو خو اللہ پرمائی اب صرف ددی پشانتی زائکہ کی با ددی پشانتی نی صرف رنگ با ددی پشانتی نور خوندو نبی جدائی نو که دنیا کی هر شخوت تیک بی بی دا او کده کرنگی خوراکو ندی او کده کرنگی سورلے دی گاڑی دی مختلف سیزو ندی نو دا اللہ جل جلال ہو دنیا کی داگی او زائکہ خدا نور دا اگے اصل پا آخرت کے دے نو دے الفاظو کے اگے طرف تم اشارہ شوا ورپسې آیات کې الله فرمایي ښا ورپسې آیات کې الله فرمایي دغه آیات کې خبره ذکر شو وضاحت شو ولا ان اذقناه کچره اوس کو دې انسان ته نعما نعمت هو یو نعمت دې انسان ته ورکو ح حالت ورکو خدلته الله ذکر کوي بعد ضراء مسته علته الله وی لومبي آیات کې ذکر کړو ورکو وایخلو اغه حالت جدا ده ځکه دوه خبرې پیدا کیږي الله ذکر کړل او سو کپور او دلته الله بل شان ذکر کړي یو نعمت ولا ورکو وایخلو نا الله وی چې یو نعمت ورکو خدا کله ورکو بعد ضراء مسته رست د یو ضرر نه مسته چې اغه ضرر د انسان مس کړي کافر انسان تا الله جل جلاله وی مونږ یو نعمت ورکو خو اله ورکو رست د یو ضرر نه چې اغه ضرر د تر رسیدلې خې دې ګلبولې دا نعمت وت ورکو او ضرر تنه لاړ شي نو دې بیا سوي ښا الله فرمای نو دې بیا وی لا یکولن خامخا بیا دې وای پخرن او تکبرن وای ذهب السیئات عني تکلیفنا او مصیبتنا اغه زبان لاړ گویا کہ اللہ پا ما اس قادر نہ دے نعوذ باللہ من ذالک چی پا ما باندے اللہ دا تکلیپونا او مصیبتونا بیا روانی دا دے دا زمانی یو چکر گنی حالانکہ دا زمانی یو چکر نہ دے زکا اللہ جل جلال ہو دے کافر پا دے الپازو باندے زورانو ورکلی دا چی دے ہوئی چی مصیبتونا لارو اللہ تا نسبت نکی چی اللہ زمان آغا تکلیپونا او مصیبتونا کم چې په ما باندې هیو هغه الله لری کړو په دې باندې د الله حمد دی او دا غي نه رستو نعمت راکنه په دې باندې د الله شکر دی نو الله فرمای کافر انسان تک مونږ نعمت اوسه کو رستو د دینه چې zarar و تر رسیدلې نو ک zarar لاړ نه په هغه باندې حمد نه کوي او ک نعمت راغه په هغه باندې شکر نه کوي بلکې فخرن او تکبرن بیا دې سوای الله ته نسبت هم نه کوي بلکې وای ذهب السيئات عني مصیبتن او تکلیفونه چې دی هغه زمانه لاړو او الله اذا لا سکه الله ته نسبت کول سکه انه لفرح یقینا د خامخد تکبر خوشالي کوي کم شی او کم نعمت چې د لاس تراغه فخور او پاغي باندې بیا فخرم کوي نو خوشالي عزتمنو محترم او په نعمت باندې دا سناکار کار نه خو یو خوشحالی ده تکبر ده چې انسان خپل کمالو غني لکه څنګه چې کافر خپل کمال غني نه په نعمت باندې داسې خوشحالی کول چې هغه د الله نعمت نه غړل خپل کمال غړل پاغه باندې انتهایی خلق پاغه باندې په خلکو باندې اغز با اوچت اوچت کول او پاغه باندې داسې ناجایز خوشحالی کول نه شرعن دا خوشحالی حرام ده او فخور د فخر نه ده فخر دې ته وجه انسان هغه خپل صفاتونه د خلکو مخکې ذکر کړي ماړه دا مصیبت کې لړو دا خو ځکه چې پلان کې ډاکټر لړلم ما سره پیسې وي ما په ټیم باندې ځانو رسو نه دې ته فخر ویل کیږي مصیبت پتلو باندې بیا دې فخر کړي او د نعمت پر اتلو باندې بیا خوشحالي کړي نو خوشحالي پیدا کړي دا خو ماو غټو دا خو ما دا کمال کونه دا ګاډ راغې او دا شی مو کونه دا شی راغې نو یو طرف طبیعت دې تکبر خوشحالی کې ذکر نعمت راغله دي او بل طرف ته پاغه نعمت باندې فخر کوي د خلکو مخ کې هغه نعمت خپل کمال بیانول دي ته فخر وي خبرم زين تراله خپل کمال فخر د خلې ته وي فخر په خله باندې او دا تکبر په نورو حرکاتو سکناتو او پاندامونو کې وي نو الله جل جلاله فرمایي انه لفرح فخور یقینا خامخا دې دې تکبر خوشحالی کوي اب فخور او بیا پخله باندې فخر هم کوي پنور خلکو باندې دا خپل ذاتی کمال غني دی آیات کې مې نقطه ته وقفه ها یو نقطه به کې دا ازق نه هو الله یې ځان ته نسبت کو کچره مونږ نعمت اوسکو او د ضرر نسبت یو کو من بعد ضرر امسته رست دا ضرر نه چې دته هغه ضرر پخپل رسیدلې حالانکه ضرر څوک رسي الله او نعمت څوک رسي الله د یو نسبت ځان ته کچره مونږ اوسه کو نعمت رست د دنه چې ضرر د تسکیدل حالانکه ضرر د تر رسیدل حالانکه دوړ الله کوي نو یو خدا ادب شو چې د خو خبرو نسبت الله ته کول پکار دی او د بدن دی کول پکار کتابه نه مصیبت راغه اوم د الله د تر بده خدا مو چې الله را باندې تبر غیر تر واست به نسلیما تبر باندې راغلی دا لغون ته کې ټوخې کم لګ زکام مې دې لګ صحت مې خراب شوه دې نو دا سي ندی ویل پکار یعنی چې کم ګنده سي زونه دې ناکار سي زونه تکلیفونه مصیبتونه اگر چې اغم د الله د طرف دې کته الله طرف ته نسبتو کې ګناګاری کې نه ګناګاری کې نه او بهتره خبره دا ده چې اغه اغه سي نسبتو کړی شي او چې کم نعمت ته خوشحالي در باندې راغلی دا یاره الله را باندې خوشحالي راوستا الله لا را ل پلان کې پسلو کو الله دا پلان کې نعمت را کو نو چې کم خصي زونه دي د اغه نسبت الله تر تکول پکار دي یو خبره او دوی منو ته پدې کېدار چې الله ځان ته نسبت کو نو پته ولګی دا چې مقصود به ذات انسان تر رسول نعمت دي ځکه الله مونږه او رسول ځان ته نسبت کو نو نسبت نعمت چې ده دا مقصودی شه ده دا مطلوب ده د انسانیت لپاره او ضرر چې ده هغه مقصودی شه نه ده اخو یاد لپاره د امتحان راځي یاد لپاره د عذاب راځي یاد لپاره ذلیل کول راځي یاد لپاره د مرتبه د اوچتول راځي چې پنیکانو انسانانو باندې راځي نو مصیبت یا عذاب ده یا هغه سره ګناونه معاف کیږي یا په مرتبه اوچتيږي نو هغه عارضی شه ده اغه مقصودی شی نه ده د دې وجه الله جل جلاله د عارضی شیزان طرف ته نسبت نه کو چې کوم مطلوب او مقصود د داغه نسبت ځان طرف ته وکو والله تعالی علم الا الذين صبروا الله فرمای اغه کسان چې کوم صابران دي لا نه اغه ک الا الذين صبروا مگر اغه کسان چې اغه صبر کړی دي واعملوا الصالحات او کړی دي نه کې نو الله فرمای اولائک دا هغه کسان دي لهم مغفرت چې د دوی لپاره بخشش ته او اجر کبیر او دا غي د لپاره اجر هسته ده د دې جملې په معنا باندې نمزان پوهیږي مخکې الله جل جلاله یو سلور صفاتونه ذکر کړو سلور صفاتونه یو صفته د نعمت ورکو بیا واخلو نو نه امیدی او نه شکری دو خبرې شوې او ورپسې آیات کې ذکر کړي کوم مصیبت ورکو د مصیبت پسې ډایرکټ نعمت اوسګو نو بیا الله طرف ته خیال نه دانوي چې الله زمانه مصیبت لری کو او سلورم خبره ده فرخن د تکبر خوشحالي او پنځم خبره ده فخور په خل باندې په خلکو فخر کوي او هغه شیخ خپل ځان طرف ته بیانې ده پنځه خبره ذکر کړي الله وی دا پنځه خبره په نور انسانانو کېشتا هو ګور چې چا کې دوه خبرې موجودی پای کې د صفات نشته الا الذين هغه کسان چې دي د پنځو خبرو نه پاک دي صبر او چې هغه صبر کړي دي وعمل الصالحات او هغه نیکه کړي چې کم کسان نیک اعمال کوي او چې کم کسان په مصیبت صبر کوي کدا الله جل جلاله عبادت ته پاغي کې تکلیف مخې ترازی په هغه باندې صبر کوي د ګناونو نه ځان بچکول ګرانی زان بچکول گرانی پا اغی باندې خپل نفس را بندی صبر کئی او بل طرف تنے کہہ کئی اللہ وی چه چاکے دا دو خبری او دا دو سپات موجودی نو اغی کے دک پینزم مضموم خبری نشی گئی خبرم زین درالا زک دا دو سپات دا سی دی چه کل دا رنا دا رنا موجود دا نو دک پینزم تیاری اللہ پرمائی پدا سی کسانو کی نشی رات لے بلکہ دا کسان چی دی کدین سختا و غیر امشی نا الله فرمای لهم مغفرت د دې د پر بهشت او اجر کبیر او ډیر لوی ثواب دی چې چا نه کې کړی دی او صبر کړی یو نقطه دلته کې د آیات ساده چې ګوره دا صبر نیکی ده کنه کې نه ده صبر نیکی ده کنه صبر هم نیکی ده صبر کول مصیبت باندې نیکی ده حالانکه وعمل الصالحات کې دا ذکر او دې جدا ذکر کو حالانکه دې هغه کې راغ او دې بیا ځان لم مستقل جدا ذکر کو نو چې کله یو شی په بل لپس کې داخلي د اهمیت په بنا باندې هغه ځان ل ذکر کول شي صبر چونکه د صبر داسې یو عبادت ته چې داغه برکه الله فرمای انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب هغه دې پر الله جل جلاله د ثواب سب پیمانه نه لګول دومره مضبوط شری چې کله د هغه د پر ثواب پیمانه نشتا نو د عامل الصالحات نه ځان له مستقل طور ذکر کو امره زين تعالی نو الله فرمایي چې دا دوه خبرې بجا کی ته دي آیاتونو ټولو متعلق یو خبره اور ضروری تعلیمات زمونږ استاد زپاره پدې کیږي ګور دي کې الله جل جلاله یو خبره دا وکړه چې کافر ته مصیبت رسو بیا نعمت رسو نو خپل مازی رکی بیا خپل مازی رکی او دې بیا فخر او تکبر کوي نو پته ولګی دا چې د مازی نه د انسان د پر سبق اغستل پکار دی خپل مازی نیور پکار د هر انسان چې کافر مازی رکړه الله په مذمت کو چې موجوده پرستی د موجوده حالت نه بس سبق اغستل دا نه دی پکار بلکې هر انسان لره خپل مازی ته قتل پکار دی او د خپل مازی د وجه خپل مستقبل جوړول پکار دی مازی رول دا چې کله یو انسان مازی رکی او صرف هغه موجوده حالت ته ګوري نو دا انسان خپل مستقبل نشیب سیټ کولی لکه د دې کافر حالت ته وګوره مازی رکلا نو موجوده حالت هم خراب او آینده حالت هم خراب یو خبره ده لازمی ده د دې اهمیت په بنیاد باندې چې مازی او مستقل کتاب دی د انسان د پر سبق دی نو قران ټول د مازی واقعیت بیانوي دا آغا آدم علیہ السلام تو السلام نوالی دا زرگونو کالمق کے دا انسان نوالی دا پیغمبر نوالی دا انسانانو نوالی تر او سب پوری دا نبی علیہ السلام پوری چی سمر موجود واقعات تی آغا قرآن کے اللہ جل جلالہو دا مختلف مقاماتو دا مختلف خلق و قومنو واقعات ذکر کی ذکر دا ماضی کی دا انسان دا پرلوی سبب دے دا دی وجہ یو شاعرم وی انقلابات جہاں واضح رب واعد رب دیکھو هر تغیر سے صدا آتی ہے پفہم پفہم یہ ټول کائنات تا گورا دا چی اڑی گی را اڑی گی نو دا دینا آواز رازی دا هر تبدیلینا آواز رازی چی زان پویا کا دا گیتا او گورا خپل مستقبل سی کا دا گیتا او گورا خپل مستقبل سی کا نو اخیار انسان آگا دے خوا اخیار انسان آگا دے چی آگا دا خپل ماضی نسبق والی یو انسان ماضی خراب ده مثلا هغه قتل نو موجوده حالت باندې بده تکبر نه کوي دی به وای پرون زه خراب وم نن الله زخه کړم پرون زه غریب وم کمال چارا کول کول نو زه خوشاله دم نو نن دا بل غریب دی راشه چې د تزور کم او پرون زه غریب وم زه د الله جل جلاله ما تابداری وکړه الله په ما رحم وکړه راشه ته الله نور شکر ادا کړه مزید الله جل جلاله بستا د نعمت نور سیوا کی نو پدې آیاتونو کې اگر چې د کافر برکه نازل لی خدای یاد ساته پدې کې خو یو زمونږ استاد زفر ځا سبق ته مونږه تاسو بیان کړو دریم ګوره بازي الله دې معافيو کې الله دې مونږه تاسو وسدي ګوره هر کله چې نعمت لړو ناشکری نه دی پیدا کول پکار ناشکری نه دی کول پکار او نا امیدی نه دی کول پکار خبرم ځین ترلا د دې الټ صفات به پیدا کول پکار ګوره کافر نه نعمت لړو ناغه ناشکری وکړ نو مسلمان له څه پکار نه شکر پکار دے کافر نہ نعمت لړو نو نہ صبر شو بے صبری وکړه نو مسلمان لا او مصیبت پر راغې نہ صبری وکړه نو مسلمان لم په مصیبت باندې سپکار دے صبر پکار دے کافر نہ مصیبت لړو نو الله طرف ته نسبت اون کدا الله حمد اون کو نو مسلمان لم سپکار دے حمد پکار دے کافر نہ نعمت لړو نو نہ امید شو مسلمان لدا الله جل جلاله نو سپکار دے امید پکار دے خبرم ذہن ترالا نو دې پینزو صفات او الټ صفات با پیدا کول پکاري د مسلمان لپاره بعضه ګوره بعضه مسلمانانو کوم چې کله نعمت صحت لړشي ډیر امت صحت ناراضي نو دې نه امید شي نعمت ته الله والی دې نه شکر شي الله ته ګیلی شروع کی یا الله زدلې دې لټ داسې قسمه اعتراضات شروع کی چې د ایمان نمزان خلاص کی او چې ایمان لړشي نو نکاح نمزان خلاص کی نو ګوره دا پینزو صفات چې کوم مخکې ذکر شو دا خپل پکار دي د دې مقابل پینزو صفات پیدا کول پکار دي ولئن اخرنا الله وكثر من رستكم عنهم ددینا الا عذاب عذاب لرا الى امه معدوده تر وقت معلومه pore لا يقولن نخم خوي ما يحبسه ما سشد يحبسه جي سر کړد دي عذاب لرا الا خبردار يوم فاورز باندي ياتيهم چراشد ايت عذاب ليس مصروفا بيد عذاب لول شوي انهم د دینا وحاک بهم راتو بشدی باندی ما عذاب کانو بهی استازیون چیغی پوری ٹوکی کول مسلسل ولئن اذقنا الانسان الله وکرم اوس کو انسان کافر تا منا د جانب فلنا رحمتن یوم ربانی ثم نزعناها بیا لری کودلرا لری کو د کیمرا باندې لرا من هو د د بد عمله د وجنا د د د وجنا انه یقینن د چدل او سن خام خډیر نه امید کفور ډیر نه شکرې ولا ان اذقنا هو الله کچر مو سکو دتا نام نعمت لرا بعض ذره رست د zarar نه مستو چر سیدل دتا لا يقولن نو خام خواهی پخرن و تکبرن ذهب السیعات و انی لال المصیبتون زمانا اللہ تبیا نسبت نکی خان تکبر گئی انہو یکینن دے چیدے اللہ پرمائی لفرحن خام خواه دیر دے تکبر خوشحالی کون کی پخورن پخر کئی دے نعمت باندے خلقو باندے خلقو مخ کی خپل دوی بیانی اللہ الذین اللہ پرمائی مگر آغا کساننا دی پینزو خبرو کې هغه کسان نشتا صبرو چې هغه صبر کړل او عمل صالحات یو کړی دي نه کې نو دا دو کار چې انسان کوي نو د صفات به پکې ناراضي اولائک دا کسان چې لهم دی لپاره مغفرت بخشش دی او اجر کبیر او ثواب لوی دی یا اول اولین اخر الاخرین جاد القوت المدینه رحم المساکین کریم خدایانا شکرانه موږ او ساته شکر راکې پیدا کې یا الله به صبر نه مو بس او سات یا الله صبر را کی پیدا کی یا الله نه امید نه مو سات امید را کی پیدا کی یا الله کریم خدای کم صفاتونه چې مضمون دی دلته کې ذکر شو کریم خدای دې نه مو ساته کم صفاتونه چې محمود دی او داغه لپاره د پیدا کولو لپاره یا الله کوم روحانیت په کار دی چې د صبر او د نیک اعمال روحانیت دی کریم خدای داغه د حاصل او توفیق مونږ ته نصیب وګرځي کریم خدای دا مغفرت او دا اجر کبیر مونږ ته نصیب وګرځي یا الله ته زمونږ ناراضي شیخر خاتم هم زمونږ استا پر رضا باندې کی یا الله کریم خدای چې ته زمونږ ناراضي کریم خدای مونږ ته ناراضي ته زمونږ ناراضي څنګه چې صحابه مبارک الله تعالی رضی الله عنهم مرضوان کریم خدای په داس حالت کې زمونږ خاتمه راولي او صلی الله تعالی علیه